से वाकिफ हो वो दुनियादार। तो अगर कोई आलिम या कोई मुतअल्लिम वासिफ गरज से इल्म हासिल कर रहा हो या इल्म पढ़ा रहा हो तो वो दुनियादार कहा जाए, और अगर कोई बाजार के अंदर हो और उसमें इलाही के मुताबिक उसमें शरीर के मुताबिक तिजारत कर रहा हो, कोई हराम माल ना हो, हराम तरीका ना हो, तो उसको कहा जाएगा कि वो दीनदार है। एक मरतबा सुफियाने सौरी रहमतुल्लाह ने कहते हैं मैं बैतुल्लाह गया, पहले बैतुल्लाह पर इतना बड़ा शहर नहीं था जैसे आज करीब करीब घर बना।